Prostatum, formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Piątek, 21 dzień czerwca, ostatni dzień szkoły w tym roku szkolnym. A to Trójka, jest godzina 8, serwis Trójki, Agnieszka Drost i Michał Czerwa. Polscy piłkarze o 18 zagrają mecz o wszystko z Austrią, kibice nie tracą nadziei. W Berlinie szef MSWiA spotka się z niemieckim odpowiednikiem, tematem incydenty na granicy z udziałem migrantów. Amerykanie przekierowali prawie wszystkie dostawy pocisków do systemów Patriot na Ukrainę. Polscy kibice jadą do Berlina o 18. Nasi piłkarze zmierzą się z Austriakami w meczu drugiej, w meczu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Z kibicami przed odjazdem spotkał się Witold Banach. Witku, w jakich nastrojach są ci, którzy obejrzą mecz na żywo? Przeważa wiara w sukces. Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-1 dla biało-czerwonych, a kibice liczą na dobry występ całej drużyny, walkę i determinację. Duże są mi takie emocje po ostatnim meczu, dobrym występie. Są nadzieje na to, że wygramy. No. Chyba zespół najważniejszy. Bez względu na to, kto tam strzeli tą najważniejszą bramkę, ważny zespół, to jest chyba najważniejsze, żeby było zwycięstwo. A jaki wynik pan obstawia? 2-1 Polska. No i jedziemy tam, żeby wspierać i żeby motywować tak dalej na zespół do zwycięstwa. Jestem bardzo podekscytowany. Jest u mnie bardzo adrenalina. Koszulka jest, szalik tak samo mam. Tata ma tutaj w plecaku. Będziemy kibicować. Na jaki wynik liczysz? No 2-1. Na kogo pan najbardziej liczy? O, no chyba Zalewski. No szczęsny to wiadomo, no jednak ma swoją też samą wartość, ale na Zalewski pokazał bardzo dobrą technikę i pojedynki 1-1 jednak dużo dają. Jaki wynik? Myślę, że 2-1. Mecz z Austriakami jest niezwykle ważny, bo ewentualne zwycięstwo pozwoli polskim piłkarzom prawdopodobnie wyjść z grupy. Kibice zapowiadają, że nie będą oszczędzać gardeł, także piłkarze mogą liczyć na gorący doping. A nastroje kibiców przed meczem sprawdzał Witold Banach. Dziękujemy bardzo. Incydenty podrzucania migrantów z Niemiec do Polski będą jednym z tematów spotkania w Berlinie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka z jego niemieckim odpowiednikiem. Tydzień temu w zachodniopomorskiej wsi policjanci z Niemiec pozostawili 5-osobową rodzinę afgańskich migrantów. Jak informowała Polska Straż Graniczna, strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu incydentu. Tomasz Siemoniak zaznaczył, że incydent przy granicy z Niemcami nie powinien się wydarzyć, ale strona niemiecka zapewniła, że była to jednorazowa sytuacja wynikająca z błędu policjantów. Dodał, że po przeprosinach ze strony niemieckiej uważa sprawę za wyjaśnioną, ale ta kwestia musi znaleźć się w rozmowach. Tego incydentu jako czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć, oczywiście w tych rozmowach nie pominę. Podczas spotkania szef MSWiA chce poruszyć także temat kontroli na granicy polsko-niemieckiej. To jest taki temat, który dotyczy tysięcy naszych obywateli, którzy po prostu czekają w kolejkach i na pewno to poruszę. Polskie służby nie wiedzą obecnie, gdzie znajduje się rodzina uchodźców przewiezionych z Niemiec. Przyjechali do Polski tydzień temu i wystąpili o azyl. Nie czekając na decyzję, przejechali na teren Niemiec. Przemysław Lis, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wstrzymują czasowo dostawy do innych krajów pocisków do systemów Patriot i NASAMS i przekierowują je na Ukrainę. Poinformował o tym rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby. Urzędnik nie chciał wymieniać krajów, które odczują skutki zmiany priorytetów dostaw. Zmieniamy priorytety dostaw tak, aby pociski zjeżdżające z linii produkcyjnej były teraz dostarczane na Ukrainę. W ten sposób będziemy w stanie zapewnić Ukrainie pociski potrzebne do utrzymania zapasów w kluczowym momencie na świecie. W rezultacie dostawy tych pocisków do innych krajów, które są obecnie w kolejce, będą musiały zostać opóźnione. Kraje te nadal otrzymają zamówione pociski, po prostu terminy dostaw będą teraz nieco dłuższe. Decyzja Amerykanów o opóźnieniu dostaw nie obejmie Tajwanu. Nie jest jasne, czy jej skutki odczuje także Polska. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała Sejmowi listę nazwisk posłów, którzy mogą objąć mandat po politykach wybranych do Parlamentu Europejskiego. Szef PKW Sylwester Marciniak mówi, że wszystko przebiega zgodnie z procedurami. My już przesłaliśmy pismo właśnie, które zawiera nazwiska kolejnych z listy trzech kandydatów w każdym z przypadków i pan marszałek zwraca się do kolejnych z listy, czy przyjmą mandat posła do Sejmu. Każdy z tych kandydatów ma określoną ilość dni na podjęcie decyzji, czy przyjmuje mandat posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do Parlamentu Europejskiego zostało wybranych 25 posłów obecnej kadencji Sejmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. A o sporcie Adam Malecki. Przed godziną mówiłem o złotym medalu na pływackich mistrzostwach Europy w Belgradzie. Wywalczył je Andrzej Rzeszutek w skoku do wody z trampoliny metrowej. To pierwsze złoto w historii Polski w tej konkurencji. To teraz o srebrze naszej sztafety 4x100 metrów stylem dowolnym. Nasi płynęli w składzie Chowaniec, Dudys, Masiuk, Sieracki, a ten ostatni chwilę wcześniej rywalizował w półfinale na 200 metrów kraulem. Było więc ciężko. W dwusetce moczyłem się dosyć bardzo zmęczony. Po rozpływaniu miałem jeszcze 7 kwasów, więc... Szedłem dosyć mocno zmęczony, ale wiedziałem, że tutaj no nie odpuścimy z chłopakami, po prostu daliśmy z siebie wszystko i super. Super i nie koniec. Wywalczyli brąz Adela Piskorska na 50 metrów stylem grzbietowym, Jakub Majerski na 100 stylem motylkowym oraz Jan Kałusowski na 200 metrów stylem klasycznym. Oby dziś nie odpłynęli w siną dal nasi piłkarze. Niech to euro trwa z Polakami wciąż w grze, a nie z meczem o honor. Trzeba więc dziś wygrać z Austrią, bo trudno liczyć na korzystny wynik w ostatnim meczu z Francją. Pod lupę dzisiejszych rywali wziął selekcjoner Michał Probierz. Austria przed tymi mistrzostwami do meczu ze Szwajcarią zremisowanym 1-1 i teraz porażką ze Francją 6 meczów nie przegrała, ale nie możemy zapominać, że my też jesteśmy zespołem, który gra dobrze i pokazuje się coraz lepiej z każdej strony, dlatego wiemy, w jaki sposób grają, wiemy, w jaki sposób się poruszają taktycznie. Na pewno musimy poprawić elementy, które szwankowały. Początek meczu w Berlinie 18:00, w drugim spotkaniu grupy o 21:00 Francja zagra z Holandią, a dzień na Euro rozpocznie się od meczu Słowacji z Ukrainą o 15:00. Jeszcze przypomnę wyniki wczorajszych meczów. Hiszpania pokonała Włochy 1-0, Anglia zremisowała 1-1 z Danią, taki sam wynik Słowenii z Serbią. Piłkę zaczęli kopać także w Copa America. W pierwszym meczu Argentyna pokonała Kanadę 2-0. Więcej o sporcie za godzinę, między innymi o Lidze Narodów Siatkarzy i Siatkarek. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś będzie 20 stopni na wybrzeżu, 24 na północy, 28 w centrum, do nawet 32 na zachodzie i południu kraju. Temperatura wysoka, a to oznacza zwiększone szanse na burze w zasadzie w całym kraju dziś wieczorem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yes! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Smartfon Xiaomi Redmi 13 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 849. Teraz za 699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Marian.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dzisiaj u Arlety Zalewskiej w TVN24. Nie zgodzimy się na adopcję dzieci i na przysposobienie dzieci w projekcie. I co pani na to? No tak, my poszliśmy, pani redaktor, z taką propozycją, którą właściwie mam przed sobą, bo kiedy na początku czerwca, 2 tygodnie temu, złożyłam propozycję po raz drugi, to było nasze podejście drugie, pierwsze było w kwietniu, później były wybory samorządowe i wybory europejskie. Wiedzieliśmy, że w tym okresie wyborczym nie ma tego pola negocjacyjnego dobrego, ale uznałam, że to okienko otworzyło się zaraz po wyborach europejskich. Poszliśmy z szeroką propozycją, taką, w której są zasady zawierania i ustania związku partnerskiego, wzajemne prawa, obowiązki osób w związkach partnerskich, stosunki majątkowe między osobami w związkach partnerskich, ale też sytuacje dzieci wychowywanych przez osoby w związkach partnerskich. I tak naprawdę wczoraj próbowaliśmy przekazać zarówno premierowi Kosiniakowi Kamyszowi, jak i przedstawicielom PSL-u, którzy też byli obecni na tym spotkaniu, że ta kwestia przysposobienia tak naprawdę dotyczy w głównej mierze par hetero. Okazuje się jednak, że pary hetero też budzą pewne wątpliwości. Bo tych par hetero jest więcej, około 2 milionów. Tak, par homoseksualnych 150 tysięcy. Tak, i o tym mówią statystyki. Statystyki mówią także o tym, co jest ważne dla mnie bardzo, że o 14% zmniejszyła się liczba dzieci wychowywanych w małżeństwach. To znaczy, że jest jakaś zmiana społeczna, w której ludzie nie decydują się na zawarcie małżeństwa, tylko bardzo często wychowywują te dzieci w związkach jednak nieformalnych. 25% polskich rodzin to jest rodzic plus dziecko. Być może tu też kryją się te związki partnerskie, także te dotyczące tej samej płci, a tylko 40% rodzin to są małżeństwa z dziećmi. Te statystyki ewidentnie pokazują, że coraz mniej dzieci wychowuje się w małżeństwach i coraz mniej ludzie, nie chcą, brać ludzie nie chcą brać ślubów, nie decydują się na to. To znaczy, że zarówno pary hetero, jak i te pary jednopłciowe żyją ze sobą często przez wiele lat, wspólnie wychowują dzieci, wspólnie się bogacą, wspólnie prowadzą gospodarstwa domowe i ustawa o związku partnerskim nie jest niczym innym. Nie mają innym żadnych praw. Dokładnie. Nawet nie mogą w szpitalu zasięgać informacji o zdrowiu partnera. Według prawa mogliby, ale to prawo nie jest stosowane i przez lata nigdy nie było tak naprawdę. Więc kwestia tego, żeby uregulować tą sytuację na poziomie związków partnerskich, to jest absolutne minimum. Lewica też zrobiła krok do przodu, bo dla nas równość małżeńska byłaby tym idealnym stanem, o którym moglibyśmy dzisiaj rozmawiać. Zrobiliśmy krok, do tyłu. Czyli żeby pary homoseksualne mogły brać śluby. Wyroki europejskich trybunałów i te sprawy, które toczą się przeciwko Polsce, jednoznacznie wskazują, że jakieś uregulowanie jest potrzebne na poziomie minimum. To uregulowanie to są związki partnerskie. Ale czego się obawia PSL? Tak. Dlaczego oni nie chcą się zgodzić ani na przysposobienie dzieci? Przecież w takich sytuacjach, jak jeden z partnerów umiera, to takie dziecko, które się wychowywało przez lata z dwójką rodziców tej samej płci, w tym jeden nie jest rodzicem biologicznym, trafi do domu dziecka. Tak, pani redaktor, w wyobrażeniu większości posłów o poglądach konserwatywnych sytuacja wyglądałaby tak, że odbieralibyśmy komuś prawa rodzicielskie, na przykład jakiemuś istniejącemu ojcowi. To jest nieprawda. To znaczy, nie byłoby takich przypadków. My rzeczywiście mówimy o sytuacji, w której na przykład jedna kobieta się rozwiodła, wychowuje swoje dzieci z pierwszego małżeństwa, żyje z drugą kobietą. Takich związków jest właściwie, można powiedzieć, najwięcej. Chcielibyśmy, żeby to dziecko miało uregulowaną kwestię pomiędzy tą swoją mamą, a tą swoją drugą opiekunką, rodzicem społecznym, czy też osobą, która faktycznie tą pieczę, bo to dziecko mieszka z nimi w tym samym domu, sprawuje. Możemy rozmawiać i o tym także rozmawiamy, żeby w jakimś zakresie dotyczącym edukacji albo chociażby właśnie spraw dotyczących zdrowia ta sprawa była uregulowana i tłumaczymy i przekonujemy PSL do tego, że to jest kwestia bezpieczeństwa tych dzieci i to jest kwestia, która dotyczy w głównej mierze par hetero. Ale czego oni się boją? No ja rozumiem, że boją się, że to jest jakaś furtka, która miałaby otworzyć możliwość adopcji zewnętrznej. Takiej propozycji nigdy w tym projekcie nie było i z taką propozycją nie przyszliśmy i takiej propozycji nie ma na stole. Ale taka adopcja to zewnętrzna byłaby czymś złym? To nie jest kwestia tego, czy my wiemy, że to byłoby nie do przyjęcia. Dla nich, dla PSL-u nawet nie do przyjęcia jest ta adopcja wewnętrzna, czyli to uregulowanie dotyczące tych par, które już te dzieci wychowują. Często te pary żyją ze sobą 15-20 lat i te dzieci po prostu wychowywały się i często w tej konkretnej z rodzicem rodzinie. Biologicznym nie mają kontaktu. Często z rodzicem biologicznym nie mają kontaktu. I w sytuacji, a życie niestety pisze różne scenariusze, to o czym powiedziała pani redaktor, że ten rodzic biologiczny może umrzeć i ta sytuacja dziecka jest nieuregulowana. Związek partnerski to jest kwestia praw i obowiązków, także obowiązków wobec tego dziecka. Z pozycji dziecka dla mnie to jest rozmowa o poczuciu bezpieczeństwa. No, rozmawiamy z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, który jest także ministrem obrony narodowej. I w sytuacji, w której sytuacja geopolityczna jest trudna i premier, i wicepremier mówią o tym, że jesteśmy w stanie przedwojny, bo takie deklaracje przecież bardzo często padają, część osób ma pełne poczucie, że to jest moment także żyjących w parchetero, którzy chcieliby uregulować tą sytuację. Ja sama żyję z moim partnerem od 28 lat bez ślubu. Nigdy się na to małżeństwo nie zdecydowaliśmy. Dlaczego? Ja nie chciałam nigdy wziąć ślubu, pani redaktor. Uważałam, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Cenię sobie trwałość mojego związku. Bardzo poważnie podchodzę do decyzji dotyczących związków. Jestem sceptyczna wobec jakichkolwiek uregulowań, które miałyby ułatwić rozwody. Uważam, że dla poczucia bezpieczeństwa dziecka, jeśli jest to możliwe, to powinno się próbować jednak tą sytuację w związku uregulować. Ale dzisiaj, to będąc w takim, a nie innym wieku jednak, wiem, że kwestie poczucia bezpieczeństwa, faktu, że sprawuję funkcję publiczną oraz różnych sytuacji losowych, które mogłyby się przytrafić, byłabym jedną z osób, która mogłaby się zdecydować na taki związek partnerski. Teraz PSL mówi tak, nie dla przysposobienia dzieci, nie dla zrównania praw małżeństw i związków partnerskich, czyli PSL-owi zależy na tym, żeby było maksymalne rozróżnienie pomiędzy tymi prawami, między związkami partnerskimi a małżeństwami. I jakaś część Polskiego Stronnictwa Ludowego jest sceptyczna wobec tego, żeby dotyczyło to parhetero. Czyli oni się boją, że ludzie po prostu nie będą zawierać małżeństw. Tak, ale to się już dzieje, pani redaktor. I wydaje mi się dziś, że dla bezpieczeństwa dzieci ważne jest, żeby jakiekolwiek uregulowanie było. To znaczy jednak w sytuacji, w której można zawrzeć związek partnerski, uważam, że warto zdecydować się na to, żeby taka ustawa była i żeby dawała taką możliwość. Odpuści pani te przysposobienie dzieci, bo to przysposobienie dzieci, bo Włodzimierz Czarzasty już mówił, że właściwie tego przysposobienia nie będzie i że ta ustawa zostanie złożona bez tego. Pani redaktor, my wczoraj poszliśmy z szerokim pakietem, to ja jestem ministrem do spraw równości, to ja negocjuję z Polskim Stronnictwem Ludowym i z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Ale Czarzasty jest pani szefem. I to ja będę, po linii politycznej. I to ja będę podejmować te decyzje. My próbujemy przekonać, pokazując dokładnie, na czym to polega. Ja słyszę te różne głosy PSL-u. Jest jakaś część polityków PSL-u przekonana do tej ustawy, nawet biorąc pod uwagę, to jest około tam powiedzmy 9, może 10 osób, nawet biorąc pod uwagę jakieś uregulowanie kwestii dzieci, może niepełne przysposobienie, może coś pomiędzy. Jakaś część jest sceptyczna wobec parhetero, o czym mówiłam, i jest jakaś część Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest właściwie całkowicie przeciwko. Ale beton partyjny. Tak, ale jednoznacznie badanie ostatnie Ibrisu pokazuje, że Polki i Polacy chcą związków partnerskich. Chce ich Lewica, Koalicja Obywatelska i myślę, że właściwie chyba cała Polska 2050. Ale co zrobicie? Czy jeśli się pani nie dogada z PSL-em, to wtedy to wypadnie z projektu, to przysposobienie dzieci? Czy złożycie projekt poselski z przysposobieniem? Wczoraj umówiliśmy się tak, że w przyszłym tygodniu, tygodniu sejmowym odbędzie się klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja będę się jeszcze spotykać z posłanką Ulą Pasławską, żeby jeszcze dodatkowe analizy, badania, statystyki, także i argumenty. Najbardziej chyba liberalną w PSL-u tak, posłanką. Tak, i tak, tak, myślę, że tak. Przekazać i PSL będzie rozmawiał we własnym gronie, na klubie jest też wyrażam oczywiście gotowość do tego, żeby z całym klubem Polskiego Stronnictwa Ludowego się spotkać, żeby próbować posłów i posłanki do tego przekonać. Natomiast bardzo chciałabym, i tego się będę trzymać, żeby ta decyzja zapadła jednak w czerwcu. To jest miesiąc dumy, to jest miesiąc celebracji wieloletniej historii walki o prawa osób LGBT. W przeszłości przez 20 lat mieliśmy składane ustawy, projekty poselskie, które właściwie nie miały szans powodzenia. Dlaczego pani się upiera, żeby to był projekt rządowy? Tak. Bo może jako projekt poselski łatwiej to przejdzie. Oczywiście mamy plan B, jeśli nie będzie zgody w czerwcu na ten projekt rządowy, ale ja nie jestem przekonana, czy projekt poselski zagwarantowałby nam większość. Dziś wydaje mi się, że jedyna szansa na powodzenie jest taka, żeby był to projekt rządowy uzgodniony w takiej formule, w jakiej ma on szansę powodzenia. Czyli może lepiej odpuścić na przykład to przysposobienie dzieci i uchwalić cokolwiek po tych 20 latach. Myślę, że warto zrobić mały krok do przodu. W tym małym kroku do przodu będę walczyć o to, żeby to było maksimum. Oczywiście, na tyle, na ile jest to możliwe. Czyli jest pani gotowa odpuścić to przysposobienie? Jestem gotowa rozmawiać o tym, jestem gotowa jeszcze przekonywać, ale tak jak mówię, obiecaliśmy sobie, że prezes Kosiniak-Kamysz, wicepremier, przekaże te informacje uzyskane ode mnie. Wczoraj padały bardzo szczegółowe pytania dotyczące wspólności majątkowej dotyczące dziedziczenia, nazwiska. Czy w tym projekcie będzie, bo jak rozumiem, dziedziczenie będzie, możliwość zasięgania informacji o zdrowiu partnera, a czy będzie możliwość wspólnego opodatkowania dla partnerów? Tak, będzie możliwość wspólnego opodatkowania. O tych szczegółach też rozmawialiśmy, na jakich to miałoby być zasadach. W naszej propozycji to jest po pierwszym roku podatkowym i też jest tak, że kwestie te wszystkie problematyczne, które do nas docierają, tak, czyli kwestie dotyczące właśnie mieszkań, prawa do decyzji o pochówku, pamiętam, do ubezpieczenia. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu ta kwestia wspólnego opodatkowania bardzo budziła kontrowersje. Mówili, że to właściwie jest zarezerwowane tylko dla małżeństwa. Konserwatyści tak mówili. Konserwatyści tak mówili, ale dzisiaj wydaje mi się, że te kwestie jednak rozbijają się o to przysposobienie, o to, czy ma to dotyczyć par hetero i o to, w jaki sposób ten związek miałby być czyli zawierany. To jest i tak bardzo dużo. Ale chcę panią jeszcze zapytać w tej części radiowej o jedną kwestię, o sprawę Renaty Lis, która dostała pismo z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym została poinformowana, kiedy chciała zarejestrować w Polsce małżeństwo zawarte z partnerką w Danii, że do tego postępowania przystąpiła prokuratura i że prokuratura się zajmuje tym postępowaniem. No to pokazuje faktycznie, że w prokuraturze w mojej ocenie są jeszcze ludzie Ziobry albo ludzie, którzy mentalnie jeszcze tkwią w tym starym systemie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Bo jak rozumiem, takie dyrektywy wydał minister Ziobro, żeby w takich sprawach prokuratura przystępowała, nie wiem po co, żeby wystraszyć takie tych ludzi. Takie były wytyczne prawdopodobnie, pani redaktor. Oczywiście to jest pytanie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, co należy z tym zrobić, bo że należy to zmienić. Ale czy rząd to zmieni? Że należy to zmienić, nie budzi to mojej wątpliwości. Tak jak mówię, do prokuratora generalnego, do ministra sprawiedliwości, to jest pytanie. Takich spraw podobnych dociera do nas dużo. Ale pani do niego wystąpi? Oczywiście, że tak. Dlatego, że i o tym mówiliśmy wczoraj także, rozmawialiśmy z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, że dzisiaj jest tak, że mamy wyroki europejskich trybunałów, które jasno wskazują, Polska musi iść w kierunku jakiegokolwiek uregulowania. Przeciwko Polsce toczy się kilkanaście spraw. Jeśli dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce ode mnie stanowiska rządu w tej sprawie, to jeśli nie uchwalimy ustawy o związkach partnerskich, to właściwie, myślę sobie, pani redaktor, że powinnam powiedzieć, że nasz rząd podtrzymuje stanowisko poprzedniego rządu. No, to jest jednoznaczne, tak? Byłby to absolutny skandal, w mojej ocenie wstyd. Obiecywaliśmy, że będziemy zmianą. Z tą zmianą szliśmy do wyborów parlamentarnych. Ludzie nam uwierzyli i zaufali. I dzisiaj my musimy wywiązać się z tego zobowiązania zmiany. Dla mnie tą zmianą minimum jest kwestia uregulowania właśnie związków partnerskich. Bo jeśli nie będzie tej ustawy, no to okaże się, że nasz rząd właściwie stoi na takim samym stanowisku, na jakim stał poprzedni rząd. Ja widziałam różne wytyczne dotyczące dyplomatów, dotyczące naszych ambasadorów, które były wydawane przez poprzednich pełnomocników rządu do spraw równego traktowania, bo to byli także ministrowie, nie byli to ministrowie konstytucyjni, ale byli to ministrowie bez teki. I była tu zarówno pani minister Schmidt, jak i poprzedni pełnomocnicy, mężczyźni, którzy wydawali konkretne wytyczne, w których było ewidentnie napisane, nie używamy sformułowania prawa seksualne i prawa reprodukcyjne. Dyplomaci niższego szczebla, no w ogóle był jakby absolutny zakaz, tak? Dyplomaci różnego szczebla, urzędnicy, którzy pracują na placu mieli zakaz udziału w paradach równości, niezależnie od tego, w jakim państwie pracują. Więc takich wytycznych, o których pani redaktor mówi, było naprawdę wiele. Trzeba to natychmiast zmienić oczywiście i mam nadzieję, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a tutaj nasza współpraca układa się dobrze, natychmiastowo tą sprawę rozwiąże. Bardzo dużo mieli czasu ministrowie spraw zagranicznych pod rządami PiS-u, żeby ingerować nawet w parady równości. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, ale proszę z nami zostać, bo przechodzimy na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać dalej o równości i o tym, dlaczego w Polsce jej ciągle nie ma. Have I told you I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Thank you. things to show you just how much I care. I've been working for you, doing all I can, and work all the time, and it'll make me a man. Oh, I forgot to be your lover, and I'm so sorry. Oh, i tak razem z The Black Keys doszusowaliśmy do 8.30. O sytuacji na drogach Anna Hardej. Zaczynamy od A1, bo tutaj sporo utrudnień pomiędzy węzłami Włocławek, Zachód i Kowal. Na 216 kilometrze bus uderzył w bariery energochłonne i zwężona jest jezdnia w stronę Łodzi. Na A1 też problemy z przejazdem są na 249 kilometrze pomiędzy węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ. Tutaj bus zderzył się z autem ciężarowym i wyłączony z ruchu jest jeden pas do Gdańska. Krajowa dwójka, Mińsk Mazowiecki, Siedlce. W Starym Opolu na 561 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Całkowicie zablokowana jest droga numer 16 Mrągowo-Olsztyn. W Marcinkowie na 202 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. A samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na drodze 81 Żory-Katowice w Mikołowie. Na 11 kilometrze mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Katowic. Utworzył się tutaj spory zator. Można objechać to miejsce ewentualnie ulicami Mikołowa. Mamy korek na czwórce między węzłami Murckowska i Brzęczkowice na jezdni do Krakowa. Na czwórka korkuje się też na jezdni do Wrocławia w okolicach miejscowości Sokolniki. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby Rządowego Centrum Legislacji. Informację potwierdził stacji TVN24 szef kancelarii premiera Jan Grabiec, który powiedział, że działanie ma na celu zabezpieczenie dowodów domniemanego przestępstwa. Miało ono polegać na wydatkowaniu publicznych środków na kampanię wyborczą i działalność polityczną posła Krzysztofa Szczuckiego, który był wówczas prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Dziś ostatni dzień roku szkolnego i początek wakacji. Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży wypoczynek.men.gov.pl. W bazie znajdują się wszystkie organizowane w danym sezonie w kraju i za granicą obozy, kolonie i półkolonie, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora oświaty. Wypoczynek, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie. Stany Zjednoczone wezwały Unię Europejską, aby opóźniła wprowadzenie zakazu importu produktów, które prowadzą do wylesienia. Twierdzą, że zakaz zaszkodzi amerykańskim producentom. Nowe unijne prawo ma wejść w życie pod koniec grudnia. Zabrania importu wielu towarów, takich jak kawa, kakao, soja, olej palmowy, drewno i papier, jeśli zostały wyprodukowane na gruntach wylesionych po grudniu 2020 roku. Według danych WWF import do krajów Unii Europejskiej odpowiada za 16% globalnego wylesienia. Na więcej informacji zapraszam o 9:00. Ciepły i bardzo ciepły piątek szykuje się na zakończenie roku szkolnego. Będzie od 20 stopni nad morzem, przez 24 na północy i 28 w centrum, do nawet 32 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju. IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami dla województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W tych rejonach kraju podczas burz może spaść nawet do 50 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągać nawet 120 km na godzinę. Lokalnie możliwe także opady gradu, ale ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywać także w innych miejscach. W zasadzie IMGW nie ostrzega tylko przed burzami Suwalszczyzny i okolic Białegostoku. Sprawa ulicy Wieśniaczej, jej nazwy dokładnie, wywołała dziś sporo Państwa komentarzy. To jeszcze jeden, 2 dwójki i 7 trójek. szwagier Kolaska pisał o niejakiej ulicy, że na Gnojnej bawimy się. Czyli jak taka nazwa ulicy doczekała się swojej piosenki, no to wieśniaczom się wstydzą. Chyba nie ma czego. No właśnie, 26 minut pozostało do godziny 9:00. Trwa ostatnia godzina naszego porannego spotkania w Trójce. O godzinie 18:00 drugi mecz polskich piłkarzy na Euro 2024, mecz z Austrią w Berlinie na Stadionie Olimpijskim. Sytuację w Berlinie, jak wygląda, jak brzmi, już dziś sprawdzaliśmy. Sprawdźmy, co dzieje się i co mówi się w stolicy Austrii, w Wiedniu. Jest z nami Agnieszka Górna, Polka mieszkająca właśnie w Wiedniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy piłkarski szał opanował Austrię i Wiedeń? Czy widać na ulicy, że to Euro trwa? Widać, że Euro trwa, ale szału nie ma. Wczoraj zrobiłam sobie spacer po centrum, żeby zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście ludzie mówią o meczu, ale jakiegoś takiego ogromnego szału, zapału nie widać. Mhm. Na ulicach przynajmniej. A czy w mediach albo właśnie na ulicach, na przystankach mówi się o meczu z Polską? Czy to jest taki ważny temat teraz? Mówić się mówi, to jest ważny temat dla takich fanatyków sportu, to na pewno. I oczywiście dla takich kibiców okazjonalnych jak ja, to jest ważny mecz. Polska-Austria, ja mieszkam w Austrii, więc jako Polka będę oczywiście dopingowała drużynie polskiej. No i co się mówi? Mówi się podobnie jak u nas w Polsce. Mhm. Że to jest jeden z najważniejszych meczów, bo to jest taki mecz ostatniej szansy. To jest używane, ostatnia szansa i u nas, i tutaj się mówi, bo Austriacy mówią, że muszą wygrać, absolutnie. Że to... muszą wygrać, ich drużyna jest świetna, więc liczą na to. No właśnie, czy tam się mocno kibicuje drużynie piłkarskiej? Wiemy, że Austria słynie ze sportów zimowych przede wszystkim, ale rozumiem, że piłka nożna też ważne miejsce zajmuje w tym kraju. Nie no, w tym momencie na Euro 2024

właściwie może dałoby się gdzieś z jakiejś książki wyczytać wynik dzisiejszego spotkania. W każdym razie trzymamy kciuki za białych i czerwonych. Za biało-czerwonych. Za biało-czerwonych, a z kolei flaga Austrii to... Czerwono-biało-czerwone. No właśnie, to wszystko jakoś tak się nawet kolorystycznie dzisiaj ze sobą spotyka. Jesteśmy winni pewną opowieść, albowiem, o drzewie, albowiem w poniedziałek miało mieć miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z norweską pisarką Mają Lundę, ale nie odbyło się, bo z powodów zdrowotnych nie przyleciała do Polski, co nie oznacza, że nie możemy zaprezentować książki, która miała być powodem tego spotkania, czyli powieść zatytułowaną Sen o drzewie. To jest czwarta, ostatnia część tetralogii klimatycznej, kwartetu klimatycznego, nad którym Norweszka pracowała od lat. Bardzo słynny był początek tej historii, czyli historia pszczół, opowieść o tym, jak pszczoły jako gatunek mogły wyginąć i co wydarzyłoby się ze światem, gdyby pszczół zabrakło. Od razu powiem, w tej ostatniej książce pszczoły są i to w dużej liczbie, to znaczy przeżyły. Natomiast doszło do zapaści, pisanej wielką literą w tej książce, czyli w XXI wieku, taka jest wizja Mai Lundę, świat dotknęła katastrofa. No i właściwie istnienie jednego gatunku jest zagrożone, chodzi o ludzi. Tym razem Maja Lundę przenosi nas w hen na północ, jesteśmy na Svalbardzie i to jest wyspa, która zdecydowała... Robercie. Z jakimś dziwnym imieniem się do mnie zwróciłeś. To jest nazwa własna wyspy arktycznej krainy, aha, która jest miejscem, które podjęło decyzję, władze tego miejsca podjęły decyzję o samoizolacji. Wobec katastrofy klimatycznej, nieszczęść, które człowiek na świat sprowadził, postanowili przetrwać, odcinając się od reszty świata. Autarkia. Tak, ale też magazyn nasion, bulw, korzeni, które mogą zapewnić, że przyroda przetrwa, a ludzie będą mieli co jeść. Jest tak, na przykład takie zdanie w tej książce, że kiedyś pszenica zawładnęła światem. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Kilkoro młodych dzieci, dwójka nastolatków i trójka dzieci naprawdę małych, to ostatnie osoby na planecie, które mają klucz do wielkiego banku nasion, który na Svalbardzie właśnie się znajduje, wewnątrz wielkiej skały, których babcia głównego bohatera była opiekunką tych nasion, bulw, korzeni i tak dalej. No ale okazuje się, że posiadając taki bank nasion i tych wszystkich innych istotnych rzeczy, nie będzie się w stanie przetrwać, jeżeli ktoś nie pomoże w, po pierwsze, opiece nad tą przechowywaną zawartością, a po drugie, jakoś nie uwolni tych dzieci od samoizolacji i nie pozwoli im żyć w lepszych warunkach. Więc co robią dzieci? Dzieci wysyłają sygnał Mayday i na ten sygnał odpowiadają Chińczycy. I na Svalbard wyrusza drogą morską ekspedycja, która ma przejąć kontrolę nad bankiem nasion, zabrać je i dzięki temu, tak się przynajmniej oficjalnie mówi, pomóc światu i ludziom w przetrwaniu. Ale sytuacja się komplikuje, ponieważ Chińczycy przybywają i odpływają bez tych nasion, a główny bohater tej książki, niejaki Tommy, nastolatek, zostaje na wyspie sam. No i teraz, co to oznacza dla świata, dla niego, dla wyspy i dla nas wszystkich? Maja Lundę tutaj snuje niezwykle ciekawą wizję alternatywnej przyszłości świata, a być może nie alternatywnej. I gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, na co powinniśmy się przygotować, o co dbać, a czego nie zaniedbywać, by nasz gatunek przetrwał, to myślę, że Sen o drzewie opowiadający o świecie po katastrofie, po zapaści, będzie dobrą lekturą. Może nie kojącą w każdym momencie i w każdym aspekcie, może nie wywołującą uśmiech na twarzach naszych słuchaczek i słuchaczy, no ale od tego jest literatura, żeby przestrzegać i pokazywać, co nam grozi, jeżeli nie będziemy mądrze się rządzić i zachowywać. No to brzmi to jak nieco bardziej ekonomiczna i nieco bardziej przyziemna wersja wspomnienia o przeszłości Ziemi, Sisi na Liu. Jeśli w jakiś sposób mogę nawiązać do jedynej grubej książki, którą przeczytałem w ostatnich miesiącach, to właśnie teraz to robię. Dobrze, to teraz daję ci kolejną grubą książkę, bo Sen o drzewie liczy sobie 530 stron i też jest opowieścią z przyszłości. Ty lubisz takie historie, więc... Za tydzień może zapytam cię, jak ci się Sen o drzewie czyta. Kartkówka? Tak, 17 pytań o bohaterki i bohaterów. bez możliwości odpowiedzi ABC. Na pewno przejrzę, na pewno spróbuję i Państwu też polecamy spróbowanie. Można... Żebym nie zapomniał, że mam to zrobić potem, bo już wiek mi czasem przeszkadza w konsekwentnym byciu. Proszę, żebyś też nie zapomniał o tym, że mamy egzemplarze dla słuchaczy 22 i 7 trójek, to oczywiście telefonicznie, oraz książki @polskieradio.pl mailowo, tam się można zgłaszać. Maja Lundę, Sen o drzewie, książka w przekładzie Mateusza Topy jest do przejęcia. Proszę się zmierzyć z tym, co nas może spotkać, oby nie. Smolik i Kev Fox, Five Days, tak sobie pięknie wybrzmiało, 8 minut pozostało do 9:00, no coś czuję, że to będzie piękny dzień, ja w zasadzie nie mam wątpliwości, że taki będzie, bo tak, mecz, to wiadomo, lato już rozpoczęte, no i przecież kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje. I w tej sprawie jeszcze głos słuchacza. Wspomnieliście, że dzisiaj jest ostatni dzień szkoły i rozdanie świadectw i przypomina mi się, jak kiedyś do trójki zadzwonił tatuś, którego synek właśnie przyniósł świadectwo do domu i się pochwalił, że ma właśnie 2 dwójki i 7 trójek. I zawsze jak przypominacie wasz numer telefonu, no mi się to przypomina i bardzo mnie to śmieszy. To by było świadectwo z różowym paskiem chyba, czy takim no magenta, bo to zdaje się magenta, mówi się na nasz trójkowy kolor. A w tym magentowym anturażu przed południem czeka nas jeszcze Winien i Ma, czyli audycja ekonomiczna, a także muzyczne nowości, nowe w piątek i tak dopłyniemy do 12, o której to 12, przypominam, kończy się głosowanie w ramach pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Deadline'owcy mają teraz swoją chwilę na głosowanie.